महाभारत वन पर्व चतुर्थोध्याय। विदुर जी का धृतराष्ट्र को हित की सलाह देना और धृतराष्ट्र का रुष्ट होकर महल में चला जाना। वैशंपानुवाच वनम प्रवेष्टे स्वथ पांडवेशु प्रज्ञाचक्षुस्तप्यमानोऽम्बिकेय धर्मात्मानं विदुरमगाध बुद्धिं सुखासीनो वाक्यमुवाच राजा। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र मन ही मन संतप्त हो उठे। उन्होंने अगाध बुद्धि धर्मात्मा विदुर को बुलाकर स्वयं सुखद आसन पर बैठे हुए उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्रवाच प्रज्ञा चते भार्गवस्येव शुद्धां धर्मं च त्वं परमं वेत्थ सूक्ष्मं समस्य त्वं सम्मत कौरवाणां पथ्यं चैषां मम चैव ब्रवी। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो। तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पांडव सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पांडवों के लिए जो हितकर कार्य हो वह मुझे बताओ। एवं गते विदुर यदद्य कार्यम पौराश्च मे कथमस्मान भजेरन ते चाप्यस्मान नोद्धरे जो समूलान तत्व ब्रूया साधु कार्याणि वेसि। विदुर, ऐसी दशा में अब हमारा जो कर्तव्य हो वह बताओ। ये पुरवासी कैसे हम लोगों से प्रेम करेंगे? तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वे पांडव हम लोगों को जड़ मूल सहित उखाड़ न फेंके। तुम अच्छे कार्यों को जानते हो, अतः हमें ठीक ठीक कर्तव्य का निर्देश करो। विदुरवाच त्रिवर्गो यम धर्म मूलो नरेन्द्र राज्यम चेदम धर्म मूलम वदन्ति धर्मे राजन वर्तमान स्वशक्त्या पुत्रान् सर्वान् पाहि पांडो सुतांश्च। विदुर जी ने कहा, नरेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म ही है। धर्मात्मा पुरुष इस राज्य की जड़ भी धर्म को ही बतलाते हैं। अतः महाराज, आप धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा पांडु के सब पुत्रों का पालन कीजिए। सभी धर्मो विप्रलब्ध सभायां पापात्म भी सौबले य प्रधान आहूय कुंती सुतमक्षवत्यां पराजय सी सत्यसंदम सुतस्ते। शकुनी आदि पापात्माओं ने दूत सभा में उस धर्म के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि आपके पुत्र ने सत्य प्रतिज्ञ कुंती नंदन युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें कपट पूर्वक पराजित किया है। एतस्य ते दुष्प्रणीतस्य राजन् शेषस्याहं परिपश्याम्युपायं यथा पुत्रस्तव कौरव्य पापान् मुक्तो लोके प्रतिष्ठेत साधु। कुरुराज, दुरात्माओं द्वारा पांडवों के प्रति किए हुए इस दुर्व्यवहार की शांति का उपाय मैं जानता हूँ, जिससे आपका पुत्र दुर्योधन पाप से मुक्त हो लोक में भली भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तद्वै सर्वं पांडुपुत्रा लभन्ताम् यत्तद्राजन्नभे श्रेष्ठं तयासी एष धर्म परमो यस्त्वकेन राधा तुष्येन परस्वे सुगृध्येत। आपने पांडवों को जो राज्य दिया था वह सब उन्हें मिल जाना चाहिए। राजा के लिए यह सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धन से संतुष्ट रहे, दूसरे के धन पर लोभ भरी दृष्टि न डाले। यशो न नश्ये जाति भेदस्य न स्याद् धर्मो न स्यान्नैव चैवं कृते त्वाम् एतत् कार्यं तौ सर्वप्रधानं तेषां तुष्टे शकुनेश्चावमानः। ऐसा कर लेने पर आपके यश का नाश नहीं होगा, भाइयों में फूट नहीं होगी और आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी। आपके लिए सबसे प्रमुख कार्य यह है कि पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का तिरस्कार करें। एवं शेषम यदि पुत्रे सुते स्यान् एतद् राजा त्वरमाण कुरुष्व तथैतदेवं न करोषि राजन् ध्रुवं कुरूणां भविता विनाशः। राजन, ऐसा करने पर भी यदि आपके पुत्रों का भाग्य शेष होगा तो उनका राज्य उनके पास रह जाएगा, अतः आप शीघ्र ही यह काम कर डालिए। महाराज, यदि आप ऐसा न करेंगे तो कौरव कुल का निश्चय ही नाश हो जाएगा। नहीं क्रुद्धो भीमसेन अर्जुनो वाम शेषम कुर्यात् छात्रवाणाम अनेके येषां योद्धा सभ्यसाची कृताश्रु धनुर्येषां गांडीवं लोकसारम् येषां भीमो बाहुशाली च योद्धा तेषां लोके किं नु प्राप्स्यं प्राप्यमस्ति उक्तं पूर्वं जातमात्रे सुतेते मया यत्ते हितमासीत् तदानीम्। क्रोध में भरे हुए भीमसेन अथवा अर्जुन अपने शत्रुओं की सेना में किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण सभ्यसाची अर्जुन जिनके योद्धा हैं, संपूर्ण लोकों का सारभूत गांडीव जिनका धनुष है, तथा अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले भीमसेन जिनकी ओर से युद्ध करने वाले हैं, उन पांडवों के लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त न हो सके। आपके पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते ही मुझे उस समय जो हित की बात जान पड़ी वह मैंने पहले ही बता दी थी। पुत्रं तजेमं अहितं कुलस्य हितं परं न च तत्त्वं च कर्थ इदं च राजन् हितमुक्तं न चेत्त्वं एवं कर्ता परितप्तासि पश्चान्। मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह पुत्र समस्त कुल का अहित करने वाला है, अतः इसको त्याग दीजिए, परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया। राजन, इस समय भी मैंने जो यह आपके हित की बात बताई है, यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। यद्ये तदेवम अनुमंता सुतस्ते संप्रियमाण पांडवैरेक राज्यम तापो नते भविता प्रीति योगान न चे निगृहणीस्व सुतम सुखाय। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक पांडवों के साथ एक राज्य बनाने की बात मान ले तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो समस्त कुल को सुख पहुँचाने के लिए आप अपने उस पुत्र पर नियंत्रण कीजिए। दुर्योधनम त्वहितम वै निगृह्य पांडव पुत्रम कुरुस्वाधिपत्ये अजात शत्रु ऋषि विमुक्त रागो धर्मेढे माम पृथ्वी सासु राजन। इस प्रकार अहितकारक दुर्योधन को काबू में करके आप पांडुपुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं, उनका किसी से राग या द्वेष नहीं है। राजन, वे ही इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करेंगे। ततो राजन पार्थिवा सर्व एव वैश्यावास्मानुपतिष्ठन्त सद्यः दुर्योधन शकुनी सूत पुत्र प्रत्याराजन पांडुपुत्रान् भजन्तु। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो भूमंडल के समस्त राजा वैश्यों की भांति उपहार ले हम कौरवों की सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगे। राजराजेश्वर दुर्योधन शकुनी तथा सूत पुत्र कर्ण प्रेम पूर्वक पांडवों को अपनावे। दुःशासनो जाचतु भीमसेनम सभा मध्ये द्रुपदस्यात्मजाम च युधिष्ठिरं तं परिशान्तयस्व राज्ये चैनं स्थापयस्वाभिपूज्य। दुशासन भरी सभा में भीमसेन तथा द्रौपदी से क्षमा मांगे और आप युधिष्ठिर को भली भांति सांत्वना दे सम्मान पूर्वक इस राज्य पर बिठा दीजिए। त्वया पृष्ट किमहमन्यत वदेयम् एतत् कृत्वा कृतकृत्योऽसि राजन्। कुरुराज, आपने हित की बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और क्या बताऊं, यह सब कर लेने पर आप कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्रवाच एतद्वाक्यं विदुर्यत्ते सभायां इह प्रोक्तं पांडवान् प्राप्य मां च इतं तेषां अहितं मामकानां एतत् सर्वं मम नावैति चेतः। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने यहाँ सभा में पांडवों के तथा मेरे विषय में जो बात कही है वह पांडवों के लिए तो हितकर है पर मेरे पुत्रों के लिए अहितकारक है, अतः यह सब मेरा मन स्वीकार नहीं कर। करता है। इदं तदानीं गत एव निश्चितं ते सामर्थे पांडवानां यदार्थ तेनाद्य मन्ये नाशि हितो ममेति कथं हि पुत्रं पांडवार्थे त्यजेयम्। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो इससे यह भली भांति निश्चय होता है कि तुम पांडवों के हित के लिए ही यहाँ आए थे। तुम्हारे आज के ही व्यवहार से मैं समझ गया कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो। मैं पांडवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूँ। असंशयम तेप ममैव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देहात् प्रसूतः स्वं वै देहं परहेतोस्त्यजेति को नु ब्रूयाम् समतामन्वेक्ष। इसमें संदेह नहीं कि पांडव भी मेरे ही पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। समता की ओर दृष्टि रखते हुए भी कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरे के लिए हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दो। सामाम जिह्वम विदुर सर्वम प्रवेशे मानम जते हम अधिकम धारया भी यथेक्षकम गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं सुशांत मानाप्यसते स्त्री जहाति। विदुर, मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूँ किंतु तुम मुझे सब कुटिलतापूर्ण सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो चले जाओ या रहो, तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कुटिलता स्त्री को कितनी ही सांत्वना दी जाए वह स्वामी को त्याग ही देती है। वह सम्पायन वाच एतावदुक्त्वा धृतराष्ट्रोन्मपद्य दन्तर्वेश्म सहसोत्थाय राजन् नेदम् अस्यत्यथ विदुरो भाषमाणः सम्प्राद्रवद्यत्र पार्था बभू। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महल के भीतर चले गए। तब विदुर ने यह कहकर कि अब इस कुल का नाश अवश्यंभावी है जहाँ पांडव थे वहाँ चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि विदुरवाक्य प्रत्याख्याने चतुर्थोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुरवाक्य प्रत्याख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ।